فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين फिर उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात गढ़कर अल्लाह से जोड़े या अल्लाह की वास्तविक आयतों को झुठलाए। यकीनन अपराधी कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग अल्लाह के सिवा उनको पूज रहे हैं जो इनको न हानि पहुंचा सकते हैं न लाभ, और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के यहां हमारे सिफारिशी हैं। ऐ नबी, इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जिसे न वो आसमानों में जानता है और न जमीन में? पाक है वो और उच्च है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। शुरू में सारे इंसान एक ही समुदाय यानी उम्मत के थे, बाद में उन्होंने विभिन्न धारणाएं और पंथ बना लिए। और अगर तेरे रब की ओर से पहले ही एक बात निश्चित न कर ली गई होती तो जिस चीज में वे परस्पर विभेद कर रहे हैं उसका फैसला कर दिया जाता। और ये जो वे कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों न उतारी गई, तो इनसे कहो, गैब का मालिक और अधिकारी तो अल्लाह ही है। अच्छा, इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت یعنی دیالوتا کا مزہ چکھاتے ہیں تو ترنت ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں جل اور تھل کی سیر کراتا ہے اتئیو جب تم نوکاؤں میں سوار ہو کر انکول ہوا پر پرسن اور خوشی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر اچانک پرتیکول ہوا کا زور ہوتا ہے اور ہر اور سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے اس سمے سب اپنے دین دھرم کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نکال دیا تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ ستیہ سے ہٹ کر زمین میں ودروہ کرنے لگتے ہیں لوگو تمہارا یہ ودروہ تمہارے ہی ورودھ پڑ رہا ہے دنیا کی زندگی کے تھوڑے دنوں کے مزے ہیں لوٹ لو پھر ہماری اور تمہیں پلٹ کر آنا ہے اس سمے ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من